Większe przeboje Perfektu zagrane w składzie: Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Triumf narodowców w pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Butla z gazem eksplodowała w restauracji w tureckim Izmirze. Są zabici i ranni. Kilka interwencji naliczyli już ratownicy z Mazur, a to dopiero pierwszy tydzień wakacji. Kolejne polityczne trzęsienie ziemi we Francji. Po raz pierwszy w historii tego kraju narodowcy wygrywają pierwszą turę wyborów parlamentarnych. 3 tygodnie temu nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe triumfowała w eurowyborach, co skłoniło prezydenta Emmanuela Macrona do rozwiązania najniższej izby parlamentu i do ogłoszenia przyspieszonych wyborów. 34% dla bloku narodowego, 28% dla lewicy i 22% dla rządzącego obozu centrowego. Tak wyglądają wstępne wyniki pierwszej tury. Francuzi uplasowali Zjednoczenie Narodowe i jego sojuszników na pierwszym miejscu. Praktycznie wymazali blok makronistów. Powiedziała po ogłoszeniu wyników liderka narodowców Marine Le Pen. Podkreśliła, że jej formacja zdobyła dobry wynik przy najwyższej od ponad 40 lat frekwencji, która wyniosła mniej więcej 67%. To głosowanie zadało poważną i jasną porażkę prezydentowi, jego kandydatom i rzekomej większości parlamentarnej. Tak sondażowe wyniki skomentował lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, ostrzegając przed możliwym dojściem do władzy skrajnej prawicy. Do mobilizacji wezwał też Emmanuel Macron. Prezydent napisał w oświadczeniu, że demokraci i republikanie z różnych partii powinni połączyć siły, by stawić czoła narodowcom w drugiej turze. Odbędzie się ona za tydzień, 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. 5 osób zginęło, 63 zostały ranne, kiedy w Izmirze w zachodniej Turcji doszło do eksplozji butli z gazem w restauracji, podały tureckie władze. Moment wybuchu został zarejestrowany przez kamery przemysłowe w okolicy. Eksplozja spowodowała niewielkie uszkodzenia sąsiednich budynków, poinformowała AFP. Zatrzymano osobę podejrzaną o spowodowanie eksplozji, mężczyznę, który wczoraj podłączył w restauracji nową butlę z gazem. Ratownicy z Mazur podsumowują pierwszy tydzień wakacji. Było już parę wypłynięć i to były takie wypłynięcia, no niestety muszę stwierdzić, że kilka było do ludzi, którzy przedawkowali niestety alkohol i tam się różne rzeczy takie działy, ale też były drobne jakieś skaleczenia, urazy, problemy z sercem, także tego typu interwencje w tym tygodniu dominowały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jarosław Strąka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypomina, że woda to żywioł i trzeba być dobrze przygotowanym do żeglugi. Zawsze przed wypłynięciem sprawdźmy tą naszą jednostkę, czy to jak żeglowy, czy motorowodny, wypytajmy się armatora o wszystko. Jakieś szczegóły, jakieś mankamenty, żeby jak najmniej rzeczy nas zaskoczyło już na wodzie. Jeżeli już jesteśmy na wodzie, nie popełniajmy naprawdę takich głupich, prozaicznych błędów. Przypomnę ten weekend burzociałowy w tym roku. Mężczyzna, któremu wiatr zwiał czapkę z głowy, po tą czapkę wskoczył i już nie wypłynął. Tylko w czerwcu utonęły 44 osoby. 38-letni mieszkaniec Raciborza zatrzymany za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Środki odurzające funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu, mówi Adam Jachimczak z policji w Katowicach. Przy nim w trakcie przeszukania śledczy znaleźli różnego rodzaju środki odurzające, z których można było przygotować w sumie 1300 działek dealerskich. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania właśnie tych niedozwolonych substancji. Grozi mu do 3 lat więzienia. Wojciech Osiński wygrał bieg na wieżę ratusza w Słupsku. 12 razy pokonał 180 schodów w górę i w dół. Zrobił to najszybciej spośród 21 osób, które zdecydowały się wbiec na 56-metrową wieżę. Był bieg dla amatorów i zawodowców, mówi organizator imprezy Dariusz Kluskowski z fundacji Subventum. Z racji tego, że to jest chyba najwyższy budynek, taki, gdzie można pobiegać, spektakularny, z fajną historią. No i przede wszystkim piękna wieża, piękne schody na górę, galeria na samej górze, gdzie można sobie zrobić zdjęcia. Postanowiliśmy, żeby taki bieg kultywować to, co było rok temu. Ekstra, pierwszy raz byłam, jestem zachwycona, po prostu rewelacyjna atmosfera i adrenalina. Ale pierwszy raz pani w ogóle była na wieży? Pierwszy raz w ogóle na wieży byłam, aż wstyd się przyznać, ale mieszkam tu po ulicach już z 15 czy 16 lat i pierwszy raz widziałam wieżę. Że cieszę się, że w takich okolicznościach. Ale to jest ciężki bieg? Czy ciężki? Zależy dla kogo, tak, ciężki, wydolnościowy, ale rewelacyjny. Ja też pierwszy raz na wieży byłam. Bardzo ładny widok. Impreza była częścią obchodów 123. urodzin Słupskiego Ratusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia chłodniejszy. Jutro od 19 stopni nad morzem, około 25 na zachodzie i w centrum do 28 na południowym wschodzie. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na juszjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Sometimes the bad guys come out on top. Sometimes the good guys lose. We try not to lose our hearts, not to lose our minds. Sometimes the bad days maintain their grip. Sometimes the good days fade. Hurts the brain to think, hurts the head to drink. But nothing ever stays the same. Nothing's explained. The higher we go, the longer we fly. Cause this isn't for all you know. So say goodnight to me. There's no more time, no time. Resisting the flow. I heard you calling from far away. I thought I heard you cry. Had a divorce to make it right, so I just cried. I felt you slipping, slipping away before I could even see. Tried once more, lost my grip, you were gone. But nothing ever stays the same. Nothing's explained. The longer it takes, the looser the ties. Cause this isn't for all we know. So say goodnight to me. No time, no time. Resisting the flow. Witam ponownie. Samocha dziś w Nowym Jorku na zakończenie pierwszej godziny i na początek drugiej Yola Tengo, ale już teraz przenosimy się do przełomu lat 70. i 80. Tak właśnie brzmią nagrania tego oto gentlemana, Jamesa Chance'a. Muzyk, kompozytor, saksofonista, grający na instrumentach klawiszowych, wokalista, barwna postać stylu no wave. Człowiek, który w dużym stopniu zdefiniował to, co działo się w Nowym Jorku pod koniec lat 70. i na początku lat 80. We wtorek, 18 czerwca, dotarła do nas smutna informacja o śmierci tego artysty. Artysty, który zmagał się już od pewnego czasu z chorobą, ostatnio już nie występował, nie nagrywał, ale my cały czas pamiętamy o tym, co zrobił dla brzmienia Nowego Jorku i dla tej niezależnej sceny właśnie głównie końca lat 70. i lat 80. Znamy go jako James Chance, albo James White, albo James Siegfried. Ten najbardziej znany zespół to James Chance and the Contortions. Występował również z Lydią Lunch, ale inne zespoły to James White and the Blacks, James Chance and Sardonic Symphonics and Terminal City i tak dalej. I tak dalej. Myślę, że za każdym razem artysta chciał się trochę na nowo określić i również pokazać, że za każdym razem może zrobić coś zupełnie innego. Nie chcę powiedzieć, że za każdym razem chciał się zdefiniować, bo można powiedzieć, że jego styl był dość niepodrabialny. To było raczej bezkompromisowe granie, no i przede wszystkim saksofon, który brzmiał czasami jak karabin maszynowy. W roku 1978 pojawiła się słynna kompilacja wymyślona i zestawiona przez Briana Eno, kompilacja No New York, która prezentowała właśnie nowojorską scenę tamtych czasów. I płytę tę rozpoczynały kompozycje Jamesa Chance'a. Dish in Out, a teraz Flip Your Face. We'll be right back. Czy brzmi to trochę archaicznie? Chyba nie, natomiast to jest dokument tego, co zdarzyło się w Nowym Jorku pod koniec lat 70. Płyta No New York, którą wymyślił sobie Brian Eno, miała być taką pocztówką z Nowego Jorku. W przeciwieństwie do innych albumów, które i Brian Eno produkował, ale także które pojawiały się w tamtym czasie, to był album właściwie niewyprodukowany, tak należałoby powiedzieć, ponieważ wszystko zostało nagrane na tak zwaną setkę. James Chance, pamiętam, że wspominał w którymś momencie, że współpraca z Brianem Eno była prosta, ponieważ grali w studiu jeden do jednego, nie było żadnych podziałów między instrumentami, czyli instrumenty nie nagrywały utworów oddzielnie, tylko wszyscy razem, nie było żadnych nakładek. Powstał dokument tamtych czasów i na tym zależało zarówno artystom, którzy wzięli udział w tych sesjach, jak i Brianowi Eno, który chciał pokazać właśnie, w jaki sposób żyje prawdziwy Nowy Jork i w jaki sposób tworzona jest muzyka. Bez zbędnych produkcji, bez zbędnych dokładek. Takie albumy ukazywały się, takie Brian Eno robił, tworzył, ale tutaj chodziło o to, żeby pokazać, jak brzmi Nowy Jork. A tę ścieżkę dźwiękową, muzyczną Nowego Jorku znakomicie oddawała muzyka Jamesa Chance'a. Dwie kolejne kompozycje zarejestrowane przez Briana Eno. Jaded i I Can't Stand Myself to z repertuaru Jamesa Browna, ale wersja ho-ho, zupełnie inna. James Chance w dwóch kompozycjach Jaded i I Can't Stand Myself. To dodam, że później na tej kompilacji wymyślonej i zrealizowanej przez Briana Eno znalazły się kompozycje innych formacji nowojorskich, czyli Teenage Jesus and the Jerks, formacji Lydie Lunch, z którą notabene James współpracował. Jeszcze do tego tematu dzisiaj powrócimy. Pojawiła się również formacja Mars i formacja DNA, czyli grupa Art Lindsaya i Robina Crutchfielda, do której później dołączyła także i Ikue Mori i Tom Wright. Bardzo ciekawy zestaw artystów, który pokazywał, w jakim kierunku rozwijała się muzyka ta undergroundowa i w jakim kierunku rodziły się te ruchy postpunkowe, czyli po eksplozji prostej muzyki gitarowej okazało się, że oczywiście każdy może tworzyć swoją muzykę, każdy może brać się za instrumenty i grać na instrumentach, nawet jeżeli grać nie potrafi. Na tym to przecież wszystko polegało. I tak siebie również wymyślił James Chance. Przypominam, że dzisiaj w Samocha wspominamy tego muzyka, który zmarł w wieku 71 lat. To teraz drobne zestawienie, jeśli Państwo pozwolą. Mówiłem, że artysta występował w różnych składach i pod różnymi nazwami. To będzie ta sama jedna kompozycja, tyle tylko, że w dwóch wersjach. To powiedziałbym sztandarowy jego utwór, Contort Yourself. Najpierw James White and the Blacks, a później zespół Contortions. Control. This is the Właśnie zabrzmiała jedna kompozycja, jedna piosenka w dwóch wersjach, Contort Yourself, James White and the Blacks i The Contortions, cały czas James Chance. Mówiłem Państwu o tym, że to była cała grupa bardzo różnych muzyków współpracujących ze sobą. Bardzo ważną formacją była grupa Lydie Lunch, z którą Chance współpracował i to regularnie, czyli Teenage Jesus and the Jerks. Proponuję teraz sięgnąć po jeden z pierwszych singli tego zespołu, który został zarejestrowany w roku 1977 w Nowym Jorku. Pre-Teenage Jesus and the Jerks. I tam na pierwszej stronie tego singla pojawia się kompozycja The Closet. w nagraniu której na saksofonie wziął udział nasz bohater. Co ciekawe, później, czyli w roku 1978, ten sam utwór został zarejestrowany raz jeszcze, właśnie specjalnie na potrzeby składanki Briana Eno, ale w tej drugiej wersji już nie było Jamesa Chance'a. Czyli sięgamy po oryginał Teenage Jesus and the Jerks, czyli Lydia Lunch i James Chance. Można powiedzieć, że to już historyczne nagrania z 1977 roku Teenage Jesus and the Jerks, Lydia Lunch i James Chance. To jeszcze jedno zestawienie z naszym bohaterem z płyty z 1979 roku Off-White, James White and the Blacks w kompozycji Almost Black, część pierwsza. I tutaj gościnnie zaśpiewa Anya Phillips, a później zespół The Contortions, Designed to Kill. Well, he's almost black. That nigga's white. Well, he's got some moves, but they ain't right. He's 25. That five was jive. He doesn't talk trash. He don't do shit. He don't have roots. Well, he's proud of it. He's got some sass. He's gonna write. He's got no soul, girl. you. I turned all night. I love him 'cause he might be white, but every time I feel that smack, I want him more 'cause he's almost black. Taki właśnie nieobliczalny był James Chains. Bardzo charakterystyczny rodzaj głosu, ale przede wszystkim brzmienie saksofonu, takie ostre, przenikliwe, które miało brzmieć momentami brzydko. No, taka była idea, taki był pomysł tego artysty na brzmienie saksofonu. I ten saksofon później pojawiał się w różnych nagraniach innych artystów, bo jego różne zespoły a to się rodziły, a to upadały, a to spotykał się z innymi muzykami. Tutaj nic nie było stałego, jeśli chodzi o tego muzyka. Współpracował cały czas z przyjaciółmi z Nowego Jorku, współpracował z Debbie Harry i jego saksofon brzmi na płycie Rockbird, współpracował z zespołem Blondie. Co ciekawe, na wielkim powrocie zespołu Blondie, czyli płycie No Exit z roku 1999, grał tam na saksofonie altowym, ale pojawił się także na płycie, przyznaję, którą bardzo lubiłem w roku 2006. To album Skinny Green zespołu Acoustic Ladyland. I tam w jednej kompozycji, numer 7, Saltwater, wyprodukowanej przez Scotta Walkera, pojawił się saksofon Jamesa Chainsa. We'll be right back. niby zupełnie inna epoka, inne lata, lata 2000, ale brzmienie saksofonu Jamesa Chance'a jakby pozostało to samo. Jest niepodrabialne i bardzo charakterystyczne, niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji osobowej się pojawia i co ma do powiedzenia. To utwór z płyty Skinny Green formacji Acoustic Ladyland. Tylko w jednym utworze pojawił się saksofon tego muzyka, ale można odnaleźć, jak wspomniałem, także brzmienie jego instrumentu na innych płytach innych artystów. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. W tej części, przypomnę, wspominaliśmy Jamesa Chance'a, zmarłego 18 czerwca tego roku. Na zakończenie jeszcze jedna kompozycja z końca lat 70. Elżbieta Różycka i Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Oh, brother, that's when your heartaches begin. Oh, when your dreams of a lifetime must come to an end. Oh, well, oh, that's when your heartaches begin. A follow is a thing that you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end of your sweetheart. That's the end of your friend. A world of love. When your heart begins, when you find your sweetheart in the arms of your friend, a world of that, oh, that's when your heart begins. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.